إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة leo hii kama vile ambavyo matangazo yalivyokuwa umetolewa katika sehemu mbalimbali katika mitandao mbalimbali kwamba leo tarehe 28 mwezi wa Safar mwaka 1444 Hijiria sawa na tarehe 24 mwezi wa Septemba mwaka 2022 miladia kutafanyika mhadhara katika msikiti wetu huu Masjid Irshad Ilala Dar es Salaam mtaa Morogoro Tanzania na mada kama vile ambavyo ilivyotangaziwa ni kuhusu malengo mazuri katika kuwaradi wanaokengeusha majina ya Allah mazuri. Mhadhiri wetu ni Sheikh Abu Khawla Mbwana Abd hafidhahullah. Kwa kweli mimi si nafasi yangu kuchukua kutoa mhadhara hapa bali itakuwa tu ni kazi mbili. La kwanza ni kutoa mwelekeo mhadhara huu utakuwa vipi na pengine ni kwa sababu gani ikawa tumelazimika kuandaa mhadhara huu. Tukianza na sababu, itakumbukwa kwamba katika wiki mbili au wiki tatu zilizopita ilienea katika mitandao mingi kuna maneno baadhi ya mashekhi wa kisufi wakielezea juu ya majina ya Allah kwamba ni jina katika majina ya Allah. Kwa kweli jambo hili liko kinyume kabisa na aqida ya salaf. Kwa hiyo ni moja katika desturi na ndio utaratibu wa salafu salih, yanapoharibiwa majina ya Allah na si majina tu, jambo lolote lile la dini husu dini inabidi lazima liwekwe sawa na wale waloharibu wafanywe rudut. Tukaona hatuna haja ya kuakhirisha jambo hili kufanya rududi kama vile ambavyo ilivyo kaida katika usul ta'khirul bayan an waqti alhaja la yajuz, kuchelewesha kutoa ubainifu katika ule wakati ambao unahitajika ubainifu, hilo jambo hili halikukaa sawa, si sahihi. Kwa hiyo tunaona kwamba muda huu ni muda muafaka wa kufanya rudud katika hali ambayo watu wengi walipatwa na kikwazo kikubwa, walitatizika juu ya suala kauli hiyo ambayo ilitolewa au na mashekhi wa kisufi. Na mimi kwa upande wangu sitoi mhadhara bali namkaribisha shekhe kama nilivyosema kwamba kutoa mwelekeo ni kuhusu masala ya dhikiri. Nafikiri wengi mwaelewa kwamba hile ilikuwa ni moja katika dhikiri. Sasa kwa nini tunafanya rudud? Watu wengine wanaweza wakasema au mtu akawa na mawazo katika akili yake kwamba bwana wanavurugu. Bwana kimbele mbele. Hawa. Hapana. Suala la rudud ndio msingi wenyewe wa manhaji salaf. Kwamba mtu anapokosea lazima arekebishwe. Tena ilmia, sio matusi, kielimu. Ukirudi katika salaf, yani ulama wa kisalaf kuko nyuma wengi kabisa, walikuwa wakipote lilopotea, basi hapo hapo wanalifanyia rad. Kisoma katika vitabu vingi tu vya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmahullah, Ibn al-Qayyim rahmahullah, waghairuhuma, wametunga vitabu vingi tu ambavyo vilikuwa vinawaradi akina al-Jahmiyyah, Mu'tazila na al-Khawarij na mapote mengi ambayo yalikuwa yamepotea. Lakini kwa wale ambao pengine mtu ataona kwamba ni zamani jambo hili, nataka nikukurubishe suala la kufanywa rududi watu kama hawa wanaoleta mambo ya dhikiri za bid'a. Hata miaka ya 60, miaka ya 50, Sheikh Abdullah Saleh Fars alifanya kazi kubwa kabisa ya kuwaradi watu kama hawa Zanzibar hapo. Baadaye akawa ni chief kadhi wa Kenya. Na miongoni mwa kitabu chake mashuhuri kinaitwa Kitabu cha Bid'a. Kitabu hiki ukikisoma ni rududu tupu. Kwa hiyo si jambo geni, si jambo la kushangaza. Miongoni mwa hayo mtanukuu kidogo tu. Sitoe mahadhara, nataka nimkaribishe Sheikh. Katika nukta hii alizungumzia hii habari ya dhikiri. Nikamnukuu katika ukarasa nambari 11, anasema haikuwa kabisa wakati wa Mtume SAW watu kukusanyika wakasimama kudhikiri au kukaa wakawa wanafanya makelele hayo na vishindo hivyo. Sheikh Farsi anafanyia rududi watu. Haya ni mambo yaliyozuliwa baada ya zile karne tatu tukufu, kama alivyosema Mtume SAW katika hadithi iliyopokelewa na maulamaa wote wa hadithi, bora wenu ni wale ni hawa walio katika zama zangu, kisha wa mia ya pili, kisha wa mia ya tatu. Ni hadithi mashuhuri ladaikum mkisoma katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo nataka kutoa picha kwamba mhadhara huu utakuwa ni rududi ilmia kama ambavyo tulivyoona Sheikh Faris. Kisha baadaye huko mbele maelezo marefu, lakini akaweka abiati. Anasema hivi: adhukurie jalali haruki akakohoa, sio dini ya rasuli, waima imezuliwa, yahitaji ya swali mashekhe kusailiwa, wapi ilikozuliwa ibada ya kukohoa. Nauliza kwa yakini ijapo mtachukiwa. Sasa hapa nitafanya taaliq. Masufi mtachukia sana mhadhara huu. Kina Shadhilia, kina Qadiria, kina masharifu hao al-Alawi, Badawi, sina nani mtachukia. Anasema udhukuriwa manani sifa zake kusifiwa. Leo mwaliza rohoni kofi shingo kudengua. Wapi ilikozuliwa ibada ya kukohoa? Huwaona na bendera wanawake kuchukua, tasubihi kuburura na kutikisa maziwa. Dini hii ni hasara ya waumiza vifua. Wapi ilikozuliwa ibada kukohoa? Mashekhe mnaosoma na vitabu kufunua, dhikiri sasa ni ngoma kadiri itakavyokuwa. Naam, kuna kisa fulani kusini kulitokezea. Watu wa kusini wale wasione kwamba labda tunachokoza, walikwenda wakakuta watu wanadhikiri. Mtu na mwenzio, sasa huyu mwenzio anamwambia mjomba, njoma ngoma chamu kacholechelewa tu. Yule mwana astaghfirullah astaghfirullah. Sasa hivi ndivyo ilivyo, dhikiri sasa ni ngoma kadiri itakavyokuwa. imesiri kuwa vyama vya pepo vyano kupewa wapi likozuliwa ibada kukohoa. Naam, mimi nitamkaribisha Sheikh Abu Ayman Ash-Shirazi, yeye ndio atautawala huu hadhara hii, ili amkaribisha Sheikh Abu Khawla. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.